محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے کہہ دے یہ کوئی آ کر چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں, چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. پنجتن کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو, پنجتن کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو, پھر بھی قرآن سناتے ہیں, سرنیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے اللہ کے خزانوں کے وارث ہیں میرے آقا, اللہ کے خزانوں کے وارث ہیں میرے آقا, سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں, یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں, محبوب کی محفل کو سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو